En son Sad bin Ebi Vakkas'a diyor ki gidin Haris bin Kelede'yi çağırın, gelsin Sad'ı bir tedavi etsin. Haris çağrılıyor Taif'ten, geliyor Sad'ı tedavi ediyor. Sad da onun vesilesiyle şifaya kavuşuyor. Allah Resulü burada da bize öğretti. Bakın ehliyete ve liyakate nasıl hürmet edileceğini Efendimiz burada gösterdi. O nedir? Bir müşriktir. Müşrik olarak yaşayacak, bir ihtimal sonradan Müslüman olacak ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o gün oradayken o müşrikti. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle olmasına rağmen ne yapmış oldu? Onun o özelliğinden istifade etmiş oldu. Çok örnek verebiliriz bu konuda. Gelin asıl biz söyleyeceklerimizi bir söyleyelim. Müslüman olmayan muallimler bahsinde en başa alacağımız örneklerden bir tanesi Zeyd bin Sabit'tir. Zeyd bin Sabit Müslümandır tabii ki. Ama Zeyd bin Sabit'in Müslüman olmayan öğretmenleri, muallimleri var. Şimdi Efendimiz hicret edip geliyor Medine'ye. Yahudilerle bir anlaşma yapılıyor biliyorsunuz. Medine vesikası diye tarihe geçen o meşhur anlaşma. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlarla anlaşma yaptıktan sonra da bir bakıyor ki ihanet karakterleri olmuş bu adamlar rahat durmayacaklar. Bunu çok iyi biliyor Efendimiz. Onun için onların şerlerinden emin olma adına Zeyd bin Sabit'e diyor ki onların yazısını ve onların dilini öğren. Niye Zeyd bin Sabit? Sormak zorunda değil miyiz? Onlarcası var. Medineliler var. Zeyd bin Sabit'in o gün yaşı kaç biliyor musunuz? En iyi ihtimale göre 13'tür. 10 diyen, 11 diyen var. Biz 13 diyelim. 13 diyen o rivayeti kabul edelim. 13 yaşındaki bir çocuğa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu rolü biçiyor. Bunda özel bir sebep olmalı. Sebep ne? Sebep şu. Dil meselesi kabiliyet meselesidir. Herkes o kabiliyeti ortaya koymayabilir. Öylesi vardır ki 20 yıl gayret eder yine de öğrenemez dili. Öylesine vardır ki dili yatkındır, hevesi vardır, heyecanı vardır, kabiliyeti vardır. Ne bir kursa gider, ne bir öğretmenden alır, dinleyerek bile dil öğrenir. Yok mudur örnekleri? Bugünün dünyasında bile vardır. Zeyd bin Sabit de böyle biri. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daha Medine'ye hicret etmeden Zeyd bin Sabit Mus'ab'ın elleriyle imanla tanışıyor. Babası Sabit bin Dahhak bu as savaşlarında ölmüş. Zeyd bin Sabit yetim, kimsesiz. Esad İbni Zürare Medine'ye gelir gelmez iman adına insanlara o tohumları saçarken en başta saçtığı isimlerden birisi odur. Sonra Mus'ab gelince Mus'ab bin Umeyr'in yanından ayrılmayan bir talebe olur. Eğer tabir caizse Mus'ab onun abisi, o da onun bir kardeşidir. Mus'ab bin Umeyr bir de bakar ki Zeyd'de inanılmaz bir kabiliyet var. Bir defa okuyor süreyi, ayeti ezberliyor. O güne kadar nazil olmuş bütün süreleri ezberlemiş. Böyle bir özelliğini görünce Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Zeyd'i öneren Mus'ab'tır. Ya Resulallah bunda böyle bir kabiliyet var. Bunda böyle bir kabiliyet var der demez Efendimiz bu iş için Mus'ab'ı istihdam edecektir. Peki ne yapacak? Zeyd'i istihdam edecektir affedersiniz. Ne yapacak Zeyd bin Sabit? Bir rivayete göre 15 gün, bir rivayete göre 17 gün geçmeden Yahudilerin yazısını okumayı, buraya dikkat edin, yazısını yazmayı değil, yazısını okumayı ve dillerini öğrenecektir. Yazmayı daha sonra öğrenecek, oraya geleceğiz. Okumayı sökecek, dillerini öğrenecek 17 günde. Peki dostlar Mus'ab, Zeyd bin Sabit kimden öğrenecek? Kim öğretecek İbranice'yi Zeyd bin Sabit'e? Üç tane ihtimal var. Birincisi Müslüman olan Yahudilerden birinden öğrenmiş olabilir. İkincisi Yahudilerden öğrenmiş olabilir. Üçüncüsü Medine'de o dili bilen kölelerden, esirlerden, cariyelerden birinden öğrenmiş olabilir. Tek tek değerlendirelim. Birincisi Müslüman olan Yahudilerden öğrenmiş olabilir. Mesela Abdullah İbni Selam bir alimdir o. İbranice'yi bilmez mi? Hem yazısını bilir, hem okumasını bilir, hem de ileri derecede Arapça bilir. Zaten Medine'deki Yahudilerin böyle bir özelliği var. Medine'deki Yahudilerin hepsi Arapçayı çok iyi biliyorlar. Ama Medine'deki Araplar İbranice'yi bilmiyor. Bu da onların bir siyaseti. Öğretmiyorlar. Bizim aramızda özel bir dil olarak kalsın İbranice. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, planlarımızı, ihanetlerimizi neyse artık kendi aramızda rahatça konuşalım diye Araplara İbranice öğretmiyorlar. Ama hepsi Arapça biliyor. Onun için biz Medine'deki Yahudilerin içerisinde Arap isimleri duyduğumuzda şaşırmayalım. Bu daha sonra konulmuş ya da değiştirilmiş isimler değil. Tarih boyunca Arap isimlerini kullanmıştır Medine'deki Yahudiler. Abdullah İbni Selam'ın ismi İslam'dan önce de Abdullah İbni Selam'dı. Öldürülen şair Kab bin Eşref'in ismi de İslam'dan önce de Kab bin Eşref'ti. Zaten Müslüman olmadı ki ismini de değiştirsin. Dolayısıyla Yahudilerin böyle bir özelliği var. Onlar bu isimleri kullanıyorlar. Arapçayı da çok iyi kullanıyorlar ama Araplara ya İbranice öğretmiyorlar. Böyleyse eğer hiçbir Yahudi Müslüman olmuş bir çocuğa ki o çocuğa o görevi veren de Efendimiz'dir öğretir mi? Öğretselerdi o güne kadar öğretirlerdi. Müslüman olan Yahudiler de zaten Efendimiz bu emri verdikten sonra Müslüman olacaklar. O gün daha Abdullah İbni Selam yok ki ortada. Daha Müslümanların içerisinde önceden Yahudi olup da o anda ihtida edenler yok. O halde kimden öğrenmiş oldu? O gün için Medine'de olan kölelerden, esirlerden ya da cariyelerden. Peki bu iddiamızı ispat edecek bir şey var mı elimizde? Elhamdülillah var. Hem de iki tane var, ikisini de söyleyeceğim. Hişam bin Urve'nin bir rivayeti var elimizde. Kim Hişam bin Urve? Urve İbni Zübeyir'in oğlu. Yani meşhur sahabe Zübeyir bin Avvam'ın torunu. Urve İbni Zübeyir bu ismi bir yere yazın siyerin ilk alimlerinden biridir. Zaten biz bugün siyer kaynakları dediğimiz zaman aklımıza iki isim gelir. Birisi Hazreti Osman'ın oğlu Eban bin Osman, biri de Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Urve İbni Zübeyir. Bu ikisi ilk siyer üstadlarıdır. Allah ikisinden de ebeden razı olsun. Biz onlardan çok şey öğreniyoruz onların rivayetlerinin çerçevesinde. Hişam bin Urve de babası gibi alim birisi. Babası gibi gerçekten işinin ehli biri. Onun rivayeti üzerinden bu meseleyi anlayacağız. Diyor ki amcam Abdullah İbni Zübeyir'in her biri ayrı bir dili konuşan 100 hizmetlisi vardı. Amcam Abdullah İbni Zübeyir de o 100 hizmetlisinden onların dillerini öğrenmiş, onlarla konuşuyordu. Rivayeti anladınız mı? Sayıya takılmayın, 100 olmasın, 90 olsun, 70 olsun, 60 olsun, bir mübalağa olsun, bir gerçeği ifade etmiş olsun. Bu önemli değil. Burada bizim için önemli olan bir şey var. Müslümanların dil talimi konusunda neleri zorladığının en büyük işaretidir. Köleden kendi dilini öğreniyor. İhtimaldir ki Zeyd bin Sabit de böyle birinden öğrenmiştir. Böyle birinden İbranice'yi talim etmiştir. Onlar o gün Müslüman değillerdi. Müslüman olmayan muallimlerden Zeyd bin Sabit gibi Suffa'nın en önemli muallimlerinden biri olan o yiğit sahabi dil talim etmiş. Bakın Müslüman olmayan muallimler deyince neyi kastettiğimiz daha iyi anlaşılıyor değil mi? Kettani'nin İbni Abdirrabih'ten naklettiği bir hadis daha nakledeceğim. Bir rivayet nakledeceğim. Orada da daha meseleyi daha iyi anlayacağız. Çünkü direkt Zeyd bin Sabit'i kastederek söyleyecek bu sözleri. Diyor ki İbni Abdirrabih, Zeyd bin Sabit Farsçayı Medine'ye gelen Kisra'nın elçisinden, Rumcayı bir dönem Efendimizin haciplik yani kapıcılık hizmetinde bulunan aslen Rum olan Ebu Enes'e isimli köleden, Habeşçeyi bu dili bilen hizmetli ve kölelerden, Kıpticeyi kendi cariyesinden öğrenmiştir. Rivayeti anladınız mı dostlar? Ne demiş oldum? Aslında Zeyd bin Sabit'in sadece İbranice bilmediğini de demiş oldum. O bir dil alimi, bir dil aşığı. İbranice'yi öğrenmiş ya, durmuyor. Süryanice'yi arkasından öğrenmiş. Başka kaynaklarda o var. Arkasından biraz önce saydığım dilleri öğrenmiş. Bu dilleri kimden öğrenmiş? O gün için Medine'de olan, Müslüman olmayan kölelerden, esirlerden, cariyelerden öğrenmiş. Bakın, Farsçayı Medine'ye gelen Kisra'nın elçisinden öğrenmiş. Kisra'nın elçisi kaç gün kalmıştır Medine'de? Bir hafta, 10 gün, hadi diyelim 20 gün. 20 günde dil öğrenecek kaç babayı çıkar şimdi? Onlar öyle. Böyle bir kabiliyeti var. Ve Zeyd bin Sabit bu kabiliyetini fark edince, Allah Resulü bana İbranice dedi, ben İbranice'de kalayım demedi. Lazım olur. Bu da lazım olacak. Çünkü İslam'ın mesajı Habeşli'ye de lazım, Kıpti'ye de lazım, Farslı'ya da lazım, Süryani'ye de lazım. Onlara da bu mesajı ulaştırmak adına bu dillerin öğrenilmesi lazım. İşte Zeyd bin Sabit'in örnekliğinde bunu görüyoruz. Kettani bir rivayet daha söylüyor bize onunla alakalı. Diyor ki İbranice'yi öğrendikten sonra Zeyd bin Sabit gizli gizli gider Mirdas-ı Sikke denen Yahudilerin Tevrat talimi yaptıkları okulun kenarında oturur, onları dinlerdi. O güne kadar İbranice bilmedikleri için orada ne yapıyorlar ondan haberleri yok. Ama o gün İbranice biliyor Zeyd bin Sabit, bildiği için de Mirdas-ı Sikke'de gidip kenarda oturuyor. Onların kendi dinlerine ait bilgileri alıyor. Sonra o bilgileri getirip Efendimiz'e veriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Zeyd'in getirdiği o bilgiler üzerinden o günkü Yahudilerin Tevrat üzerindeki tahriflerine ait birçok bilgiye ulaşmıştır. O bilginin kaynağı da Zeyd bin Sabit'tir. Bakın, Müslüman olmayan muallimler bahsinde Zeyd bin Sabit'in örnekliğinde söyleyeceğimiz bu. Gelin başka bir olaya. Bu daha mühim bir şey. Hicretin ikinci yılı, Bedir, imanla inkarın ilk karşılaşması. Ne oldu Bedir'de? Yevmul Furkan dedi Kur'an ona. Fark günü dedi. İman inkardan, hidayet dalaletten en kesin şekilde ayrılacak. En bariz bir biçimde birbirinden fark edilecek. O savaşın sonucu nedir? Müslümanlar 14 tane kurban vermiş. Şehit olmuşlar 14 yiğit. 70 tane müşrik esir, 70 tane müşrik öldürülmüş. Tam sayıyı vereceğim. 71 tane esir de müşriklerden alınmış. 71 esir. İlk kez Müslümanlar esir alıyorlar. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha semanın kapısı açılmamış, Kur'an nazil olmamış, ayetler inmediği için esirlerin ne olacağı konusunda hüküm beyan edilmediği için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabe ile istişare edecek. Ve ilk kez soracağı isim kim olacak? Hazreti Ebu Bekir olacak. Çünkü söz sırası onundur Efendimiz'den sonra. Ya Ebu Bekir diyecek. Ne yapalım bu esirleri? Hazreti Ebu Bekir kendi tabiatına uygun bir cevap verecek. Onun tabiatı neydi? Allah'ın cemal sıfatı onda izhar olunmuştu. O cemalin zirve haliydi. Kendine layık, kendine yakışır bir tarzda dedi ki ya Resulallah, Onlar bizim akrabalarımız. Doğru, bize çok zulmettiler, çok haksızlık ettiler. Ama şimdi Allah bizi aziz, onları ise zelil kıldı. Eğer beni dinlersen ya Resulallah, imkanı olandan fidye al, imkanı olmayanı da salıver gitsin. Efendimiz hiçbir şey söylemedi. Sonra döndü Ömer'e. Ey Ömer dedi, senin görüşün ne? Hazreti Ömer söze şöyle giriyor. Ya Resulallah, ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum. Zaten düşünmesi mümkün müdür? Birinde celal, birinde cemal var. Öyle olmazsa Ebu Bekir sağda, Ömer solda olur mu bir ömür boyunca? Sola celal lazım, celal sıfatlı biri lazım, onu Ömer temsil edecek. Ya Resulallah, ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum. Onlar bize çok zulmettiler, çok haksızlık ettiler. 13 yıl Mekke'de sana yapmadıklarını bırakmadılar. Şimdi Allah bizi aziz, onları da zelil kıldı. Ya Resulallah, eğer beni dinlersen esirlerin içerisinde kim varsa her birini yakınının eline ver. Mesela benim elime beni mahzumdan olan dayılarımı ver. Ebu Bekir'in eline oğlu Abdurrahman'ı ver. Ali'nin eline amcası Abbas ile kardeşi Akil'i ver. Şunun eline şunu ver, hepsini söylüyor. Her birimiz kendi yakınının başını uçursun. Böyle yapmakla Allah'a karşı yüreğimizde asabiyete ait hiçbir iz taşımadığımızı ispat edelim. Efendimiz buna da bir şey söylemiyor. Sonra Ensar'dan birine dönüyor, Abdullah İbni Revaha'ya. Abdullah İbni Revaha'yla da istişare ediyor Efendimiz. Abdullah İbni Revaha Ömer'i de geçen bir şey söylüyor. Ya Resulallah diyor, bunlar bize çok haksızlık ettiler. Size şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Siz söylediniz, biz öğrendik. Şimdi Allah bize bir imkan verdi. Hepsini bir çukura dolduralım, yakalım gitsin. Hazreti Abbas daha Müslüman değil, esirlerin arasında. Bir of çekiyor böyle derinden. Ne yaptın diyor, ey Ensari genç. Bütün akrabalık bağlarını koparıp attın. Efendimiz Abdullah İbni Revaha'ya da bir şey söylemiyor. Varıyor çadırına, biraz istirahat ediyor, çıkıyor dışarıya. Bu rivayet birçok açıdan ele alınabilir de biz bize lazım olanların üzerindeyiz. Yoksa çok önemli bir rivayettir. Önce Ebu Bekir'e yöneliyor dışarıya çıktığın zaman. Ey Ebu Bekir diyor, senin halin aynen İbrahim'e benzer. Hani o demişti ya, ya Rab, kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphe yok ki sen çok merhametli ve çok bağışlayansın. Ayet bunlar. Kur'an'dan ayetler okuyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'in tavrını İbrahim'in tavrına benzetiyor. Yine senin halin İsa'ya benzer. Hani o demişti ki, ya Rabbi, kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphe yok ki sen kudretinle her şeye üstün gelen ve her işinde hikmet üzere olansın. Ebu Bekir'i kime benzetti? Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsa'ya. Döndü Hazreti Ömer'e. Ey Ömer dedi, senin halin aynen Nuh'a benzer. Hani o demişti ki, ey Rabbim, yeryüzünde hiçbir inkarcı bırakma. İbrahim'in o tavrı senin tavrının aynısı. Senin halin yine Musa'ya benzer. Hani o demişti ki, Allah'ım sen o inkarcıların mallarını mahvet. Yüreklerini şiddetle daralt. Çünkü onlar azabı görmeyinceye kadar iman etmeyecek. Allah Resulü bu ikisi söylüyor. Abdullah İbni Revaha'ya bir şey var mı? Ona yok. Zaten Efendimiz İbni Revaha'nın o sözünden de çok memnun olmadı. Memnun olmadığını da yüz haliyle belli etti. Bunu söyledikten sonra Efendimiz görüşünü söyleyecek. Benim görüşüm de Ebu Bekir'in görüşüdür. Fidye ödemeye gücü olanlardan fidye alalım, gücü olmayanları salıverelim gitsin. Daha sonra bu konuda ayetler inecek. Bu meselede nihai hüküm ferman olacak. Ganimet hukuku düzenlenecek. Oralar bizim meselemiz değil. Şimdi Efendimiz 71 esirle yola çıkmış geliyor. 2 tane esiri yolda infaz edecek. Ukbe İbni Ebi Muayt ve Nadır İbni Haris yolda boyunları vurulacak. Bu iki isim çok özel isimlerdir, çok önemli isimlerdir. Neden o cezaya muhatap olduklarını da az bir şey siyere ait sayfaları hatırladığınız zaman hatırlayacaksınız. Ukbe İbni Ebi Muayt 13 yıl boyunca Müslümanlara ve Efendimiz'e yapmadığını bırakmamış. Ondan umudu yok Allah Resulü'nün. Nadir bin Haris hakeza öyle. O adeta bugünkü devrin medya patronudur. Bütün işler onun elinden çıkar. Müslümanlara karşı bütün Mekke'yi ve civarı insanları olumsuz bir kamuoyu oluşturarak onların itibarını sarsmaya çalışır. Efendimiz ondan da ümit kestiği için ikisi hakkında böyle bir hüküm ferman olur. 71'den 2 çıktı. Geriye kaç kaldı? 69. 69 esiri getiriyor. Mescid-i Nebevi'nin kenarında bir yere bağlatıyor. O gece Hazreti Abbas'ın elleri bağlı olduğu için inleme seslerini duyacak. Efendimiz dayanamayacak, sahabeye açın diyecek, bağlarını açtıracak ellerini. Geri kalan 69 esir için Efendimiz aleyhissalatü vesselam fidye belirleyecek. İlk konuştuğu isim Hazreti Abbas'tır. Yakınlarından başlar Efendimiz. Onunla pazarlık eder. Eğer ona alt bir fidye belirlense bundan sonrakiler de hep o kadar ödeyecek. Onun için Efendimiz Abbas'la işi başlatarak pazarlık ede en son 80 okiyeye, bir başka rivayete göre 1000 dinara, 1000 dinar da 4000 dirhemin üstündedir. 4000 dirhem üstünde bir fidye bedelini anlaşılır. Bununla anlaşıldıktan sonra 4000 dirhemi ödeyen kendi azatlığını almış oluyor. 4000 dirhemi ödeyen kendisi Medine'den çıkıp Mekke'ye gidiyor. Mesela Haris bin Ebi Vechze 4000 dinarı dirhemi ödedi. Musab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz 4000 dirhemi ödedi. Bunlar ödeyenler. 4000 dirhemi olmayanlardan ne kadarsa Efendimiz o kadarını aldı. Yani bu konuda çok da sert davranmadı. Kiminden 2000, kiminden 1000 aldı. Şu anda kaynaklarımızda 69 tane esirin tek tek isimlerini biliyoruz. 39 tane esirin ne kadar fidye ödeyip azatlıklarını aldıklarını da biliyoruz. Geriye ne kaldı? 30. Bu 30'un bir miktarını Efendimiz salıverdi. Ödemeye gücü yoktu bunların. Fidye almadan bila bedel salıverdi. Bir miktarıyla da şöyle bir anlaşma yaptı. Dedi ki, içinizden okuma yazma bilenler, bizim çocuklarımızdan, Ensar'ın çocuklarının erkek olanlarından, cümleyi düzeltiyorum, Ensar'ın çocuklarından erkek olanlarından 10 çocuğa okuma yazma öğreten fidyesini ödemiş sayılır. İlk kez böyle bir ilke üzere, böyle bir talep üzere Efendimiz fidye bedeli talep ediyordu. İnsanlık tarihinde o güne kadar böyle bir örneği yok. Böyle bir şey yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanlığa çok şey öğretti. Bunu herkes, Müslüman olsun olmasın, insaniyet adına içinde bir şey taşıyan herkes itiraf eder. Özellikle bu alanda da böyle bir şey öğretti. Ve kaçtır sayı bilmiyoruz. O 30'un içerisinden bir miktarı Medine'de kalarak Ensar'ın erkek çocuklarına yazı öğretmeye başladılar. Biraz araştırsak buluruz, biliyor musunuz? Çünkü geri kalan 30'un hangilerinin okuma yazma bildiğini Biraz kazı çalışması yapmak lazım. Siyerin ve tarihin içerisinde çıkarmak mümkündür. Ensardan hangilerinin onlardan yazı öğrendiğini biraz çalışarak çıkarmak mümkündür. Ben bunu söyleyeyim ki birilerinin iştahı açılsın, en azından araştırsınlar da o yük bizim üzerimizden kalksın. Ama mümkündür bu. Çünkü geri kalan 30'un isimlerini tespit etmek mümkün olduğu için onları da tespit etmek mümkündür. Şimdi bilinen bir şey üzerinden yürüyeceğiz. Diyor ki kaynaklarımız, Zeyd bin Sabit de Bedir esirlerinden birinden yazıyı öğrenmişti. En baş cümleyi hatırladınız mı Zeyd bin Sabit için? Okumayı biliyor, konuşmayı biliyor ama yazıyı bilmiyor. Yazıyı ne zaman öğrenmiş? Hicretin ikinci yılında Bedir esirlerinden müşrik olan bir muallimden öğrenmiş. Bir diğer rivayet daha var elimizde. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet. Rivayette geçen kahramanların isimlerini bilmiyoruz. Ne muallim, müşrik olan muallimi biliyoruz. Ne bu olaya karışan sahabiyi biliyoruz. Ne de o sahabinin babasını biliyoruz. Üçünün de ismi yok ama hadisi ortada. Nedir hadise? Hadise şu. Mekke müşriklerinin yanında yazı öğrenen o sahabilerden bir tanesi bir gün mualliminden dayak yemiş. Ağlıya ağlıya da babasının yanına gelmiş. Babası çocuğunu o halde görünce ne oldu diye sormuş. Çocuğu öğretmen beni dövdü demiş. O anda o sahabinin söylediği cümle şu. Vay habis oğlu habis. Demek Bedir'in intikamını senden alıyor. Demek ki Bedir'in intikamını, öcünü senden çıkarıyor. Bundan sonra onun yanına yazı öğrenmeye gitmeyeceksin. Rivayet bu kadar. Keşke ismi olsaydı, en azından bir bilgi olurdu. Ama isim olmamasına rağmen burada öğrendiğimiz bir hakikat var ki bu insanlar oradaki fidye bedelini ödeme adına Ensar'ın çocuklarına okuma yazma öğrettiler. Zaten böyle bir devrimle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam okuma yazma sahasında müthiş bir seferberlik başlattı. Belazuri'nin verdiği o rakamları hatırlayın. Geçmiş derslerde söyledim. Mekke'de nübüvvetin ilk yıllarında okuma yazma bilen insan sayısı sadece 17. Medine'de sayı 12. Peki Efendimiz vefat ederken sayı kaç? Sayılmayacak kadar çok. Aradaki fark budur. Sayılmayacak kadar çok elhamdülillah. Müslümanlar dünyaya ne kattı? Hiçbir şeyi saymayın, şunu sayın, bu bile yeter. Miladi 6. yüzyılda insanlığa başka kim ne katmış? Onlar konuşsun, biz susalım. Eğer onların konuşacak bir şeyleri yoksa bizi dinlesinler, biz konuşalım. Mesele budur. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam Müslüman olmayan muallimlerden bu manada böyle istifade etti. Ama burada bilmemiz gereken ve tekrardan dikkat etmemiz gereken bir hakikat var ki Müslümanlar dinlerini asla Müslüman olmayandan öğrenmediler. Yani Müslümanlar bugün neydiği belli olmayan, internetin karşısında, televizyonun karşısında ehliyeti var mı, liyakati var mı bakmadan konuşan her söze kulak kesip dinlemediler. Çünkü onlar bir hakikate inanmıştılar. Bakın tabiinin büyük imamlarından Muhammed İbni Sirin o hakikati bize nasıl beyan ediyor. Diyor ki Müslümanlar dikkat edin. Öğrendiğiniz ilim dininizdir. Dininizi kimden öğrendiğinize dikkat edin. Bu önemli bir şey. Öğrendiğimiz dinimizse eğer dinimizi kimden öğreneceğimize dikkat edeceğiz. Herkesten değil, din konusunda liyakati olandan, ehliyeti olandan alacağız. Diğer ilimlerde de aynı, liyakat ve ehliyet bizim için esas olacak. Peki söyleyeceklerimi aslında söyledim satır aralarında ama şimdi önemli birkaç noktayı nazarlarınıza bir daha vereyim. Bu dersten almamız gereken dersler neler? 1- Dini ilimler hem dünyevi hem uhrevidir. Ahirete inanmayan nasıl din öğretebilir ki? Bu birinci ilkemiz. Bir daha tekrar edeyim mi? Dini ilimler hem dünyevi hem uhrevidir. Ahirete inanmayan nasıl din öğretebilir ki? O öğretse bile nasıl biz ona talip olabiliriz ki? Çünkü bir alimin olmazsa olmaz vasfı neydi? Haşyetti. Haşyet ahiret inancıyla alakalı bir şeydir. Ahirete kesin kez iman etmeyen biri haşyet duyabilir mi? Peki Müslüman olmayan ahirete inanıp Müslüman olmayan haşyet duyabilir mi? Mümkün müdür? Eğer böyleyse o zaman yapılacak iş dini ilimleri ancak haşyet sahibi alimlerden öğrenmektir. 2. Fenni ilimler ancak ehliyetli ve liyakatli alimlerden tahsil edilir. Ehliyeti ve liyakati yoksa o nasıl muallim olabilir ki? Fenni ilimler içinde olmazsa olmaz kaidelerden bir tanesi budur. Söyledik değil mi dersin arasında liyakati ve ehliyeti ne kadar önemli olduğunu söyledik. Bu iki madde için bir şey söylemem lazım. Aslında iki madde bize ne söyledi biliyor musunuz? Müslümanlar, mühendissiz olabilirsiniz. Doktorsuz olabilirsiniz. Nükleer enerji uzmanınız olmayabilir. Uzay mühendisiniz olmayabilir. Ama alimsiz olursanız yaşayamazsınız. Onları almak, onları bulmak mümkün. Onlardan almak da mümkün. İşte bunu öğrendik. Ama dini kimden öğreneceksiniz? Müslümanlar ne zaman kaybetti? İlimde şunda bunda diyorlar ya biz geri kaldığımız için kaybettik. Hayır, hiç alakası yok. Müslümanlar ne zaman gerçek alimlerini kaybettiler? O zaman kaybettiler. Gerçek alimlerini elde ettikleri gün yeniden bir kez daha kazanacaklar inşallah. Dolayısıyla hedef bu olmalı. Hedef bu olduğu zaman o zaman şunu yapmayız. En akıllı çocuğumuz en süper liselerde, en geri çocuğumuz İmam Hatip liselerinde. Yok öyle yağma. İşte buradan bize bir mesaj var. Asıl hedefin ne olduğunu bize öğretiyor. En akıllısını, en cinsini, en hasını vereceksin. Zaten Allah ne diyor? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek iyiliğe eremezsiniz diyor. Evlatta infak olmaz mı? Asıl infak orada olur. Meryem bunu öğretti bize. Peki en iyisini mi vermek, en kötüsünü vermek? En iyisini vermek Habil'ce, en kötüsünü vermek Kabil'cedir. Artık siz bilirsiniz. Kimin safında olduğunuz verdiğiniz şeyle ölçülebilir. Verdiğiniz şey o şeyi ne olduğunu ispat eder. Söz falan değil. Ameliniz o şeyin ispatı olur. Üçüncüsü, emaneti ehline tevdi etmek kişinin emeğine ve ihtisasına saygı ile olur. Emeğe ve ihtisasa hürmetsiz olan nasıl talebe olabilir ki? Birincisinde neyi öğrendik? Nasıl muallim olabilir ki? İkincisinde de aslında talebeliğin bir yönüyle ahlakını öğrendik. Bir daha tekrar edeyim mi? Emaneti ehline tevdi etmek kişinin emeğine ve ihtisasına saygıyla olur. Emeğe ve ihtisasa hürmetsiz olan nasıl talebe olabilir ki? Dördüncüsü, bunun için de çok şey söylenir ama artık söylemeyeceğim. Dördüncüsü, birini bir işe yönlendirmek zorla değil telkinle olur. Ama telkinin işe yaraması için muhatabın iyice tanınması şarttır. Muhatabını tanımayan nasıl muallim olabilir ki? Neler öğretiyormuş bize? Suffa ne kadar da bugünün dünyasına, bugünün dertlerine çözüm oluyormuş, anladınız mı? Aslında bugün biz Zeyd bin Sabit'te bunu gördük. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mus'ab'dan o bilgiyi almasaydı bu iş için o dil meselesinde Zeyd'e bu rolü biçer miydi? Allah Resulü tanıdı, bu işin hakkını o öder dedi, ona biçti o rolü, o da o rolün hakkını yerine getirdi. Peki oradan bize nasıl bir mesaj var? Çok önemli bir mesaj var. Şu anın dünyasında biz Zeyd bin Sabitler bekliyoruz. Doğru mu? 10 parmağında 10 hüner olan, işe yarayan, şöyle olan, böyle olan gençler istiyoruz. Peki burada sormamız gereken bir hakikat yok mu? Zeyd bin Sabit'i ortaya çıkaran neydi? Mus'ab'dı Mus'ab. Mus'ab'ı olmayan, Mus'ab olmayan Zeyd bin Sabit'i beklemeye hakkı mı olur? Önce sen bir Mus'ab'lık yap, abi ol. Abi ol ki senin elinle Zeyd bin Sabitler yetişsin. Zeyd bin Sabit bekleme. Sen Zeyd bin Sabitleri yetiştiren Mus'ab ol. Beşincisi, bununla bitireceğim zaten. Risaletin davasına hizmet etmek sadece dini ilimler sahasında yürümekle olmaz. Helal ve meşru olmak üzere hayatın her alanında olur. Elindeki mesleği risaletin davasına hizmet ettirmeyen nasıl Abdullah olabilir ki? Abdullah olmanın yolu bu. Elinde ne var? Ver onu risaletin davasının hizmetine, sen de aynı yolun yolcusu ol. Allah herkese başka kabiliyetler vermiş. Onun için hayatın en temel kaidelerinden bir tanesidir. Herkes her işi yapamaz. Ama herkesin yapacağı bir iş vardır. Ben ne yapabilirim ki sorusunu sormamalısın. Ben ne yapmalıyım sorusunu sormalısın. Ben ne yapabilirim ki dediğin anda mağlubiyeti öncesinden kabul ettin. Artık sana kim ne dese inanmazsın ki sen. Ama sen ben ne yapabilirim diye sor. Ne yapabilirim sorusunu soran nasıl yapabileceğini öğrenir. Ama ne yapabilirim sorusunu sormayan sittin sene geçse hiçbir şey yapamayacağını hayatıyla ispat eder. Dolayısıyla Allah sana neyi vermişse onların hepsini risaletin davası uğruna feda et ki Allah elindekini bereketlendirsin. Bilmediğini de öğretsin sana, o bildiklerinle de senin üzerine rahmet ve mağfiretini yağdırsın. Allah bizlere de bunları nasip eylesin inşallah. İnşallah bizler de bugünkü bu söylediğim ilkeler çerçevesinde yürüyenlerden oluruz da hayatımız o büyük insanların ayak izlerini takip eden hayatlar olur. Allah son nefesimize kadar bunu daim etsin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.